बम फटे, एटम बम हो जाए विस्फोट। आशिकों की है शामत या फत है, चांद बेबी है आई कयामत है। जिसका टाइटल टाइटैनिक, ओ आशिकों में जिसका टाइटल टाइटैनिक, मुआ किनारा दिखा करके डुबा दे गया। छल्ला मेरा आशिक छल्ला बल्ला, मेरा बलमा झल्ला बल्ला, मेरा झल्ला बल्ला बल्ला। हमने समझा था गोल्डन जुबली जिसे हर समझा, गोल्डन जुबली जिसे वो तो मैटिनी दिखा करके चुम्मा लग गया। झल्ला मेरा आशिक झल्ला बल्ला, मेरा बलमा झल्ला बल्ला, मेरा झल्ला बल्ला बल्ला। Love.